الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 29واں پارہ دوسری سورت پارے کی سورہ نون کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت منقبت آپ کی شان اور آپ کے اونچے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اوپر آپ کے مقام پر آپ کے اخلاق پر آپ کے کارناموں پر ہر جگہ اہل اسلام کے ہاں بات کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر اسلامی جذبہ بیدار ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور انہیں یہ سمجھ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے شان کیا ہے اور امتی کی نجات کی ترتیب کیا ہے اللہ پاک نے ان انسانوں کی اور مسلمانوں کی نجات کا کیا طریقہ اور کیا ذریعہ اور کیا ضابطہ حیات دیا ہے ہر بات ہی اسلام کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ہے بھلے توحید کی بات ہو جنت دوزخ کی بات ہو کوئی اور معاملے کی بات ہو پوری شریعت بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیب ہوئی ہے تو اسی مناسبت سے آج کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا ہے اور ساتھ ہم سب کی یہ نیت ہو کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قسم ہے نون کی والقلم اور قسم ہے قلم کی وَمَا يَسْتُرُونَ اور اس کی جو یہ قلم لکھتے ہیں مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ان قسموں کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے مخالف اعوذ باللہ آپ کو مجنون کہتے ہیں آپ مجنون نہیں ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ آپ کو اللہ بے انتہا اجر عظیم نصیب فرماتا رہے گا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کو اللہ نے اونچے اخلاق کے اوپر فائز کیا ہے فَسَتُبْصِرُ فَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ آپ بھی دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے عنقریب کہ دیوانہ کون ہے کس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں اور دیوانہ ہے کون ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمھتدین. آپ کا رب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے. فلا تطع المکذبین, بس جھوٹوں کی پیروی نہیں کرنی, سچے لوگوں کی اتباع کرنی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے, آپ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اس میں عقیدہ بھی داخل ہے, عبادات بھی داخل ہیں, معاشرت بھی داخل ہے, اٹھنا بیٹھنا سب نظام زندگی داخل ہے. اسی کو خلق عظیم کہتے ہیں. سورہ نون میں سورت کو شروع ہی کیا ہے نون سے. نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں. اس میں مچھلی کا ذکر بھی آئے گا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام, وزن نون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیہ ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکذوب. لیکن یہاں سے وہ مچھلی مراد نہیں ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر حکم خدا سے لے لیا تھا. یہاں نون سے وہ مچھلی مراد ہے کہ جو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کی اور جس کے اوپر پوری کائنات ہے. میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں. جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے. ان کو سب یہودیوں نے کہا کہ آپ چیک کریں, آپ صاحب علم ہیں, واقعتاً یہ اللہ کا آخری نبی ہے؟ تو انہوں نے بہت سارے سوال جمع کیے. میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, جب مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو اونچی آواز کے ساتھ کلمہ پڑھنے لگے اور کہنے لگے, اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. لیکن آخر میں تین سوال کیے, باقی کہتے ہیں سب سوالوں کا جواب مل گیا ہے, آپ کو دیکھ کر سوالوں کا جواب مل گیا ہے. طلب صحیح ہو تو ہدایت کے لیے بہت راستے ہیں, نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر نبی کے نصیحت, نبی کا بیان, نبی کی تقریر اور قرآن کی تلاوت اثر نہیں کرتی جب طلب ہی صحیح نہ ہو. تین سوال کیے. ایک سوال یہ ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو سب سے پہلی علامت بڑی کون سی ظاہر ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اہل جنت کو جنت میں ڈال دیا جائے گا, داخل کر دیا جائے گا, اعزاز و احترام کے ساتھ لے جایا جائے گا, تو جنتیوں کی سب سے پہلی دعوت کس کھانے سے کی جائے گی؟ دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچی اور بچہ پیدا کیوں ہوتا ہے, اس میں رنگ روپ کیوں کس کا غالب ہوتا ہے, کبھی باپ کا کبھی ماں کا. باقی سوالوں کا جواب مل گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت جو ظاہر ہوگی وہ نارِ عدن ہے. عدن یمن کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق کی طرف ہانکاتی جائے گی, لوگ آگے بھاگتے جائیں گے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ابھی اس فرشتے نے آ کر مجھے آپ کے سوالوں کا جواب دیا ہے جس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ. یہودی لوگ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور دوسرے سوال کا جواب کہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو مہمانی کے طور پر کون سا کھانا کھلایا جائے گا, وہ مچھلی کے کلیجہ بھون کے اہل جنت کو دیا جائے گا. اور یہ مچھلی بہت بڑی ہے جس نے پوری کائنات کو اٹھایا ہوا ہے. اور تیسرے سوال کا جواب دیا ہے کہ جس کی ترتیب ازدواجی زندگی میں جب جوڑ ہوتا ہے تو جس کا مادہ غالب ہوتا ہے تو رنگ روپ لڑکا لڑکی کا اس لحاظ سے ہوتا ہے. والقلم وما یسترون، قسم ہے قلم کی جو لکھتا ہے قلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے. میں بتا چکا ہوں روز محشر کے وقت جن چیزوں کو فنا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، جن میں فنا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں ان میں ایک قلم بھی ہے. قلم نے پوچھا کیا لکھوں، اللہ نے فرمایا تقدیر لکھو. وَإِنَّ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، آپ مجنون نہیں ہیں، لوگ دیوانہ کہتے ہیں آپ کو، آپ کو اجر عظیم ملے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اونچے اخلاق والے ہیں. زندگی کا کوئی زاویہ بھی دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے جلنے، عدل و انصاف، سخاوت وغیرہ تمام امور، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک محسوس ہوتی ہے. انک لعلی خلق عظیم. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ تو گھر والی ہیں، تو آپ کے اخلاق آپ بیان فرمائیں. تو وہ تھوڑی سی حیرانگی میں اپنے آپ کو محسوس کرنے کے بعد یہ کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا. کان خلقہ القرآن، قرآن مجید کی جتنی تعلیمات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. جو اللہ نے حکم دیا، جو اچھے کام بتائے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے اور دوسروں کو بتایا. جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے آپ رکے اور دوسروں کو بھی ان سے روکا ہے، یہی آپ کے اخلاق ہیں. بات یہ ہے دوستو، ایک زبر زیر پیش کا فرق ہے. ایک نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور ایک نظام اللہ نے انسان کے سپرد کیا ہے. انسان کے سپرد جو کیا، اس کو بتایا کہ آپ کے حوالے جو نظام کیا ہے اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے. ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، مادہ ایک ہی ہے، خا لام قاف. خلق معنی تخلیق، پیدائش، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہت پیارا بنایا انسان کو. قرآن مجید نے بیان کیا الذی خلقك فسواك فعدلك فی ای صورة ما شاء رکبك، اللہ نے کتنا پیارا اس انسان کو بنایا اور اس سے عمدہ تخلیق انسان کی نہیں ہو سکتی تھی، بس انتہا ہے انسان کے عمدہ ہونے کی تخلیق اللہ پاک میں. کیونکہ اسی تخلیق میں سے اللہ پاک نے، اسی اپنی مخلوق میں سے اللہ پاک نے اپنے آخری حبیب کو بنانا تھا. اس سے اونچی حسن کی ترتیب ظاہری پیدائش کے لحاظ سے اور کوئی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ پاک کے نظام میں بھی اس سے اونچا حسین کوئی نقش نہیں تھا جس نقش میں اللہ پاک نے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. یہ ہے تخلیق انسان کی، اور صرف میں بتا رہا ہوں مادہ ایک ہے، خا لام قاف. تخلیق اللہ نے اپنے ذمہ لی اور اس کو اتنا پیارا بنایا، اور اس کے اخلاق وہ اللہ نے پیارے بنائے، لیکن انسان کے ذمہ ڈال دیے کہ آپ نے اپنے اخلاق اچھے خود بنانے ہیں. آپ کو ظاہری اچھا میں نے بنا دیا، آپ کا باطن اچھا یہ آپ نے خود بنانا ہے. یہی وجہ ہے آپ حضرات نے جو آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھی ہوگی، ہم نے باہر ادھر چارٹ بھی لگایا ہوا ہے کہ اللہ پاک آپ نے جیسے میری شکل کو خوبصورت بنایا ہے، ایسے ہی اللہ پاک میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. ہیں اللہ کے ذمہ جو تخلیق انسانی ظاہری تھی، کتنا پیارا بنایا انسان کو، اور اب اس کے اخلاق پیارے ہونے چاہیے، پھر یہ پیارا ہے۔ دونوں چیزوں کے اجتماعیت سے یہ پیارا بنے گا۔ تو اخلاق ہے انسان، آپ نے خود پیارے بنانے ہیں، اور اس کے لیے اس کو بے راہ نہیں چھوڑ دیا کہ بس خود پیارے بناتے رہو تو کوئی کس کو اپنا آئیڈیل قرار دے گا، کوئی کس کو اپنا بڑا سمجھے گا، کوئی کس کو اپنا مقتدا سمجھے گا، تو ہر کوئی الگ الگ ایک لائن لے کے بیٹھ جائے گا۔ اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ بس آپ اچھے اخلاق بناؤ جیسے آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو کوئی کس کو بناتا، کوئی کس کو بناتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے اچھے اخلاق مطلوب ہیں، اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن اپنے اچھے اخلاق، اچھا عقیدہ، اچھے عبادات، اچھے معاملات کے لیے تمہارے درمیان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونے کے بھیج رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، وضع قطع، لباس، عبادت، گفتگو، دیکھ، تمام زندگی کے پہلو میں آپ لوگوں کا مقتدا، رہبر و رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کو اللہ نے اونچے اخلاق کے ساتھ فیض کیا ہے۔ کوئی کسی شک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاقی نقطہ نظر سے، سخاوت کے اعتبار سے، عدل و انصاف کے اعتبار سے، حمل و تحمل کے کسی لحاظ سے آپ کی کوئی سیرت و صورت میں اللہ نے کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ہر لحاظ سے آپ کو اللہ نے اونچا بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ پہلے انبیاء آئے وہ بھی بیان کرتے رہے، تعارف کراتے رہے کہ ایسا نبی آئے گا، ایسا شان والا، ایسی مقام والا اللہ پاک اپنے آخری حبیب کو بھیجے گا۔ پہلی کتابوں میں، پہلے لوگوں میں بھی آپ کا تعارف ہوا، آپ بعد میں آئے، اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کو ایک نظام دیا، ایک رہنے کا ڈھنگ دیا، ایک انسانیت دی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہم الصلات والسلام آئے، تخلیق انسانیت اللہ کے ہاں ہے، اللہ نے کر دی ہے، روحانیت کی تعمیر کا ایک قصر نبوت تیار ہوتا رہا، پہلی اینٹ اس کی حضرت آدم علیہ السلام ہے، قصر نبوت، نبوت کے محل کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ محل تیار ہوتا رہا، تیار ہوتا رہا، اس کی تکمیل کی آخری اینٹ اللہ پاک نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ نبوت، قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے۔ اس قصر نبوت کو توڑنے کے لیے دوستو ہر دور میں شیاطین، سرکش، فرقہ زالہ، اسلام دشمن طاقت کوشتے کرتی رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی آپ کے مخالف رہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سمجھ جاؤ گے۔ اس دور میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے ادبی یا کوئی ایسی ترتیب ہوئی، وہ فرد واحد سے ہوئی، فرد واحد سے ہوئی، کسی علاقے میں کسی بندے نے کوئی بے ادبی کر دی، اس وقت کے لحاظ سے حکمرانوں نے، اہل اسلام نے اس کا تعاقب کیا، اور وہ صدیوں تک یہ شرارت پھر مدھم ہو جاتی تھی، بند ہو جاتی تھی، منہدم ہو جاتی تھی، یہ شرارت ہوتی رہی۔ آپ کی شان میں بے ادبی کی اکا دکا فرد واحد سے، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دوستو، اس دور میں آپ کی مخالفت، آپ کی گستاخی، آپ کی بے ادبی فرد واحد سے نہیں، ملکوں کی طاقت سے ہے، آل کفر کے اجتماعیت سے ہے، بڑی بڑی کمپنیوں سے ہے، اور انہیں اور کوئی بے ادبی کے لیے نہیں ملا جس کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کی بے ادبی کے لیے ان کی زبانیں چلتی ہیں، ان کی فلم چلتی ہے، ان کے الفاظ چلتے ہیں، ان کے نقش اور خاکے بناتے ہیں، کیا سے کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت فرد واحد سے ہوا اور آل اسلام نے اس کا ایسا تعاقب کیا کہ صدیوں تک یہ شرارت بند ہو جاتی تھی، اور آل اسلام کے بادشاہ اس چیز کے لیے مقابلے میں آتے تھے۔ آل اسلام کے بادشاہ بھلے ان میں کتنے نقص ہوتے تھے، لیکن اس چیز کے لیے وہ اٹھ کے میدان میں آتے تھے اور تعاقب کیا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ بھی بڑے اونچے تھے دوستو، جن کو زیارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آپ کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ دل کی کوالٹی جب دوستو اونچی ہو تو خوابیں بھی اونچی ہوتی ہیں نا، جب دل کی کوالٹی منور ہو، اونچی ہو تو خوابوں میں بھی اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں۔ ہاں، نور الدین زنگی کو آپ نے فرمایا کہ بچاؤ، کچھ لوگ نقصان کے لیے قبر کے ارد گرد پہنچ رہے ہیں۔ خواب بادشاہ کو آئے، تو بات یہ کر رہا ہوں، اس وقت تعاقب آل اسلام کے بادشاہوں نے کیا، ان کی غیرت اسلامی نے کیا، اور مسلمان دور سے پہچانے جاتے تھے کہ مسلم آ رہا ہے۔ ان کا ایک روگ تھا، دبدبا تھا، آل اسلام کی ایک شان و شوکت تھی، اسلام کا ایک لباس تھا، وضع قطع تھی، ان کی ایک گفتگو اور شناخت تھی۔ آج اسلام کیا ہوا؟ مسلمان اپنی شناخت کو بھول گیا، اپنی غیرت کو بھول گیا، اپنے اخلاق کو بھول گیا، اپنے عقیدے کو بھول گیا، اپنے نبی کو، اپنے قرآن کو، حدیث کو بھول گیا ہے، جس کے لیے ان کی غیرت اسلامی کو چیلنج دینے کے لیے آل کفر قوت اجتماعیہ کی صورت میں مسلمانوں کو للکارتا ہے، اور ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں، اور آل اسلام کے حکمران کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ ہماری بے حسی ہے، یہ کمزوری ہے، اور یہ خاموشی ان مسلمانوں کو لے ڈوبے گی کہ جس ہستی کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اس کے لیے اجتماعی طور پر، اور تمام کفر ایک ہے، اور ہمارے پھر بھی ان کے ساتھ لین دین ہے، تعلقات ہے، اور حسن اخلاق ہیں کہ ان کے ساتھ لین دین ٹھیک ہو اور فلاں۔ یہ بات دوستو ایک سمجھنے کی ہے کہ آل اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منقبت میں کیسے کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ آل کفر اپنی اس جلغار سے پیچھے ہٹیں۔ اس میں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ عوام کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ آل اسلام کی ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ حکمران اپنی ذمہ داریوں سے بے فکر ہو کے بیٹھے، اور مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے بے فکر ہو کے بیٹھے۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتا، آپ کے طریقہ کار کو اپناتا، آپ کی وضع قطع کو اپناتا، آپ کے لباس کو اختیار کرتا۔ تو یہ خود تبلیغ ہے، یہ خود تبلیغ ہے۔ جب محمدی جا رہا ہو، یہ خود تبلیغ ہے اچھے اخلاق کی۔ دنیا جو کچھ مرضی کہتی رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی بات کر رہا ہوں دوستو۔ مسلمان نے اسلام کو اختیار کیا ہے، نام کی حد تک، آپ کی محبت کو اختیار کیا ہے، نام کی حد تک، آپ کی عقیدت کو اختیار کیا ہے، نام کی حد تک، آپ کے ساتھ محبت و نذرانے کے طور پر آپ کے ساتھ لگاؤ رکھا ہے، چراغاں کے طور پر، جھنڈیوں کے طور پر، نعروں کے طور پر، لیکن اگر عملی صورت کے اندر اس کو لایا جائے تو یہ مسلمان بہت پیچھے رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے کفر یہ یلغار کرتا ہے، اسے پتہ ہے یہ اپنے اسلام سے مسلمان دور ہو گیا ہے، سنت رسول سے دور ہو گیا ہے، غیرت اسلامی سے دور ہو گیا ہے، اسے جس طرح مرضی ہے چاہو جھنجھوڑ دو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پھر بڑی بات ہوئی، ایک ریلی نکل گئی، ایک یلا غلہ ہو گیا وغیرہ، اس طرح نہیں ہے۔ مسلمانوں، اپنے زندگیوں کے بارے میں سوچو کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا اپنایا ہے۔ یہ بھی آل کفر کے مقابلے میں ایک تبلیغ ہے، وہ کفر ہے، انہوں نے اپنی تہذیب میں رہنا ہے، ہم مسلم ہیں، ہم نے اپنی تہذیب میں رہنا ہے، ہماری بھی کوئی شناخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کوئی ہدایات دی ہیں، ان ہدایات پر ہم جب چلیں گے، خود آل کفر کے خلاف تبلیغ آل اسلام کے لیے طرف سے ہوتی رہے گی، یہ ان کا حق ہے۔ باقی رہی بات جنگ کی صورت، مقابلے کی صورت، وہ ہم سے پوچھی نہیں ہوگی، وہ حکمرانوں سے ہوگی کہ کیوں آپ آل اسلام کے اقتدار میں تھے اور کیا کام کیا ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریصنا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اے لوگو, تمہاری طرف میں نے تمہیں میں سے اپنا آخری رسول بھیجا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم حسیز علیہ ما عنتم. اس کو تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہے, تو دنیاوی اعتبار سے ہو, اعمال کے اعتبار سے ہو, عقیدے کے اعتبار سے ہو, آخرت بگڑ رہی ہو, اس نبی کو پریشانی ہوتی ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر, ہر امور میں تمہیں تکلیف میں دیکھ کر. اور سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہنم کی طرف دوڑتے جا رہے ہو, میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ کر لا رہا ہوں. تم جہنم کی طرف دوڑتے جا رہے ہو, میں تمہیں پکڑ پکڑ کر پیچھے لا رہا ہوں. کیوں, کیا مطلب ہے؟ یعنی شیطانی راستے کی طرف جا رہے ہو, کفر کے راستے کی طرف جا رہے ہو, بدعت کے راستے کی طرف جا رہے ہو, شرک کے راستے کی طرف جا رہے ہو, ظلم و ستم کے راستے کی طرف جا رہے ہو, جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں, اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر اپنی نورانی ہدایات کی طرف لے کر آ رہا ہوں, جو دنیا میں بھی کامیابی دیتی ہے, آخرت میں بھی کامیابی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. انہیں بڑی لالچ ہے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے بارے میں, تمہاری فلاح کے بارے میں, تمہاری کامیابی کے بارے میں, تمہاری عزت کے بارے میں, اس نبی کو بڑی لالچ ہے کہ تم نیک بن جاؤ, تم اللہ والے بن جاؤ, تم دنیا آخرت کی کامیابیاں لینے والے بن جاؤ. اس نبی کو یہ حرص ہے, یہ لالچ ہے تم سے. رؤوف علیکم بالمؤمن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ بڑے مہربان ہیں, رحم دل ہیں, شفیق ہیں. اے نبی, فإن تولوا فقل حسبی اللہ. اگر یہ لوگ اب بھی نہیں آپ کو سمجھے, اب بھی نہیں آپ کو سمجھے, تو کہہ دو فقل حسبی اللہ, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. فإن تولوا, لوگ پھر بھی نہیں پہچان سکے نبی کی شان کو, عظمت کو, آپ کے اسوہ حسنہ کو, آپ کے اخلاق, سیرت و صورت کو نہیں پہچان سکے, اپنانے کی طرف نہیں آئے, تو آپ بتاؤ میرے لیے تو میرا رب کافی ہے, میں اس کا کام کر رہا ہوں, جو مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں کر رہا ہوں. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی معبود ہے, علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بڑے پانچ نام ہیں, پانچ نام. ایک میرا نام محمد ہے جو میرے دادا نے رکھا, ایک میرا نام احمد ہے جو میرے رب نے رکھا پہلی کتابوں میں, ایک میرا نام حاشر ہے, حماہی ہے, عاقب ہے, حاشر ہے. میدان حشر میں پوری دنیا جب مایوس ہوگی, انہیں ماوا و ملجا اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا نبی آخر الزمان ہی نظر آئے گا, اور میں سفارش کروں. میں حاشر ہوں, عاقب ہوں, سب سے آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور میری امت کے مقتدر لوگ میرے پیغام کو لے کے دنیا چلتے رہیں گے, پھیلاتے رہیں گے, واعظ و نصیحت ہوتی رہے گی. میں عاقب ہوں, آخری پیغمبر ہوں, حاشر ہوں روز حشر کا, ماہی ہوں. میں فساد کو, شرک کو, بدعت کو, رسم و رواج کو, ان چیزوں کو مٹانے آیا ہوں, مٹا کر جا رہا ہوں. میرا نام اللہ نے اپنی پہلی کتابوں میں احمد رکھا, جس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے واعظ و نصیحت میں تقریر کرتے ہوئے بتایا کرتے تھے کہ لوگو, میں اس آخری نبی کی خوشخبری دینے کے لیے آخری پیغمبر ہوں, میرے بعد ایک ہی نبی آئے گا اور اس کا تعارف کرانے کے لیے میں ہوں. وَمَا أُبَشِّرُ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد. میرے بعد ایک اللہ کا آخری حبیب آئے گا, جس کی میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں, اور آسمانی کتابوں میں اللہ کے یہاں اس کا آخری, اس آخری حبیب کا نام محمد ہے. دادا نے, عبد المطلب نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے کے لیے مشورہ ہو رہا ہے. اللہ نے مجھے پوتا عطا کیا, میں اس مبارک پوتے کا نام رکھنا چاہتا ہوں. مشورے ہو رہی ہیں, اور مشورے میں طے پا رہا ہے، نام ایسا رکھنا ہے، نام ایسا رکھنا ہے، دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہونٹوں کا بوسا لیتی رہے، نام نامی اس میں گرامی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے پایا نام رکھنا ہے، میں بولوں گا اے آل اسلام اپنے آپ انہیں آخری حبیب پر سلام بھیجنا ہے، نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹ انسانیت کے بوسوں کنار میں لگ جاتے ہیں۔ اسی کو تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیوان میں کہتے ہیں، جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمان حیات میں حسان کو کہا کرتے تھے، حسان پڑھو نام میری تعریف اور منقبت کے بارے میں قصائد پڑھو، تم ادھر مسجد رسول میں میری منقبت میں قصائد پڑھتے ہو، ادھر مشرکین کے دلوں پہ تلواریں چلتی ہیں۔ معلوم ہوا نبی کی شان بیان کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور آل کفر کے لیے سننا رسوائی کا سبب بنے گا۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ ہدایت پہ آئیں گے، اور جن کے مقدر میں ہی ان کے اعمال بد کی وجہ سے جہنم لکھ دی گئی ہے ان کے اوپر تلواریں چلیں گی۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا شکا لہو من اسمی ہی لیجلہ، ذل عرش محمود وہذا محمد۔ اللہ پاک نے الہامی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نام دینے کے لیے ان کے دادا مشورہ کرنے لگے، تو اللہ پاک نے الہامی طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دل کے اوپر یہ بات ڈالی کہ میرا نام محمود ہے، اسی محمود نام کو کاٹ چھانٹ کر میں اپنے آخری حبیب کا نام احمد و محمد رکھ رہا ہوں۔ محمود بھی مادہ وہی ہے دوستو، احمد بھی مادہ وہی ہے، محمد بھی مادہ وہی ہے، حامد بھی مادہ وہی ہے۔ فرمایا شکا لہو من اسمی ہی لیجلہ فضل عرش محمود وہذا محمد۔ اللہ نے جب اپنے آخری حبیب کا نام رکھنا چاہا تو اپنے ناموں میں سے اس کا وزن بدل کر وہی مادے سے اپنے آخری حبیب کا نام رکھ دیا۔ پہلے آئے پیغمبر کسی کا نام آدم رکھا، کسی کا نام ادریس رکھا، کسی کا نام عیسیٰ رکھا، کسی کا نام زکریہ رکھا، کسی کا نام ابراہیم رکھا، یحییٰ رکھا، موسیٰ رکھا، ہر نام پیغمبر کا اللہ کی طرف سے القاء ہوا، لیکن ایسا کوئی نام نہیں آیا جس نام میں اللہ نے اپنے اسم گرامی کو کاٹ چھانٹ کر اپنے آخری حبیب کا نام رکھ دیا۔ فرمایا شکا لہو من اسمی ہی لیجلہ فضل عرش محمود وہذا محمد۔ تو بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں سمجھنا چاہیے تھا آل اسلام کو ایسا نہیں سمجھائے، سمجھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک ایک ادا پر میری بات غور سے سمجھیں گے، آپ سنیں گے، سمجھ آئے گی اور میں کس حد تک گفتگو کر رہا ہوں، کیا سمجھا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ ایک ایک سنت کو اس انداز میں اختیار کیا کہ پورا کفر اگر ناراض ہوتا ہے تو بے شک ناراض ہو جائے، لیکن نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ لقمہ گرا تھا، ایک صحابی کا لقمہ گرا تھا دسترخوان پر، تو وہ جب اٹھا کے کھانے لگے تو دوسرے نے کہا، مشہور بات ہے کہ یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں لقمہ اٹھا کر کھانے کو، تو چھوڑ دو۔ اس صحابی نے کیا کہا دوستو، اتترکو سنت حبیبی بہا اولائی الحمقا، کیا میں اپنے محبوب پیغمبر پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کو خوش کرنے کے لیے؟ آل اسلام میں یہ بات ہو دوستو کہ اپنے اسلام کو اس انداز میں اپنائے کہ دنیا خوش ہو یا ناراض ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم خوش کر رہے ہیں، وہ تو خوش ہو رہے ہیں. اسلام کو چھوڑنے والے لیڈر، وہ علماء، وہ قائدین، وہ مسلمان بڑے یا چھوٹے، اسلام کو یا اسلام کی سنتوں کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ آل کفر کے ہم قریب ہو جائیں، مل جل کر بیٹھ جائیں، یہ ہمیں برا نہ سمجھیں. کتنی بری بات ہے! کیا آپ کو اپنے نبی کی سنتوں میں برائی نظر آتی ہے کہ ان کے سامنے آپ سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں؟ ایمان اندر نہیں آیا، اوپر اوپر ہے، وہ محبت اندر نہیں گھسی، رواج ان میں، شوق پوزیشن نمائش ان میں اور ہم میں، فرق کیا ہوا؟ دوستو، ہماری دنیا کی کامیابی ہماری آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رکھی ہے. ہاں، آپ ایسی جگہ میں جائیں جہاں آپ نبی کی سنتوں کی تبلیغ کر سکتے ہیں. لوگ، دنیا آپ کو دیکھ کے جب سنت پہ عمل کرے گی، جب سنت پہ عمل کرے گی، وہ سارا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا. اور اگر آپ ان کو خوش کر کر کے نبی کی سنتوں کے جنازے خود اٹھائیں کہ لوگوں میں میرا مقام آ جائے، نہیں آئے گا دوستو. وہ کفر سمجھتا ہے کہ جو اپنے نہیں وہ ہمارے کیسے ہیں. ہاں، اپنے کوالٹی میں، اپنے کوالٹی میں مقام ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے. ہم نے سنت کو، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، اللہ اور اللہ کا رسول تو راضی ہے نا. اور جب آپ مجلس میں جائیں، اپنی ایمان کی پونجی لے کے جائیں کہ آپ دنیا سے تذبذب کا شکار نہیں ہوگے. آپ آل کفر کے سامنے بیٹھ کر ان کی ہواؤں کے جھونکوں میں اپنے صراط مستقیم سے نہیں ڈگمگائیں گے. پھر ہے اسلام، پھر ہے سنت، پھر ہے مبلغ، پھر ہے مسلم، یہ اس کی پہچان ہے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، اس انداز میں جائے، اپنی ایمان کی پونجی اتنی ہو کہ اس انداز میں جائے کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھائے میں زمانے پہ چھا گیا. کہ اس انداز میں آئے کہ پھر دنیا کہے کہ بھائی مسلمان دیکھا ہے تو دیکھا ہے. کیا ان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت ہے کہ کسی صورت میں یہ اپنے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہم نے اپنی ماں اور باپ، اپنی فلاح و بہبود، اپنا راستہ، اپنی شریعت، اپنا طریقہ، اپنی نجات جمہوریت میں رکھی ہے، اور جمہوریت ظلم و ستم کا نام ہے. گریز از طرز جمہوری، غلام حکمت آمیش ہو، بسط خلق، فطر انسانی، نبع عورت. اسلام میں فلاح و بہبود ہے، نظام خلافت میں فلاح و بہبود ہے، امن و سلامتی ہے، نبی کے طریقوں میں، عدل و انصاف میں، خلفائے راشدین کے نظام میں. جمہوریت ظلم و ستم کا نام ہے، جمہوریت جنازوں کے ڈیروں کا نام ہے، جمہوریت بڈیروں کو پالنے کا نام ہے، جمہوریت غمزوروں کے اوپر ظلم و ستم کا نام ہے. اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں تعلیم ملتی ہے، اس کو اپنانے میں اس کی خیر ہے. اقبال مرحوم یہی کہتا ہے نا، گریز از طرز جمہوری، غلام یک مقامش ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہو جاؤ، خلافت کا نام لو، اسلامی نظام کا نام لو، اس میں تمہاری نجات ہے. اور نبی آئے گا تو تمہیں نام لینے میں تو ثواب ملتا رہے گا. اسلام کا تو نام لو، خلافت اسلامیہ کا تو نام لو، قرآن و حدیث کے نفاذ کا نام لو، پھر آئے گا اسلام، اللہ کی مدد اور سب کچھ ہوگا. بات یہ ہے دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ کفر نے اسلام کو نہیں سمجھا. تو کیا ہے نہیں سمجھا؟ منکم کافر منکم مؤمن، یہ نظریاتی اختلاف ہے. ایک نظریہ اسلام کا ہے، ایک نظریہ کفر کا ہے. نظریے کے طور پر، دو متضاد نظریے کے طور پر مملکت پاکستان وجود میں آیا. اس کا نظریہ اسلام تھا، ہندوستان کا نظریہ کفر تھا، اور اسلامی نظریے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا. جمہوریت کے نام پر کلمہ پڑھ کے پاکستان وجود میں نہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ کے، جس کے اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے, دنیا کی کسی اور ملک کے رسول پر یہ نام نہیں لکھے ہوئے. بادلوں پہ جا کے دیکھو, کیونکہ اس نظریے کے تحت لکھا ہے. تو میں بات کر رہا ہوں دوستو, کفر نے نہیں سمجھا ہمارے نبی کو, کوئی گلہ نہیں, نظریاتی اختلاف ہے. لیکن افسوس بات یہ ہے کہ مسلمان نے بھی اپنے نبی کو نہیں سمجھا, اپنی شریعت کو نہیں سمجھا, اپنے نبی کے سنت اور طریقہ کار کو نہیں سمجھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اللہ نے اپنی محبت, اللہ نے اپنی مدد, اللہ نے اپنی رضا, اللہ نے اپنی طرف سے فلاح و بہبودی کا سب کچھ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے. قرآن کے اندر پتی ہے, فرمایا کیسے کیا سمجھتے ہیں, لیکن یہ بچہ تو کوئی اور بچہ ہے. علماء کی عادت ہوتی ہے معلوم نہیں فرشتوں نے کیوں کیا ہے، بس دیکھا ہے کہ بادل